करने से डर लगता है तो क्या मरण से बच जाएंगे? नहीं बच गए उस डर से क्या मतलब हुआ? मरने से बच तो सकते नहीं, मरा तो पड़े ही। तुम निर्भय हो जाओ, कभी मर जाओ। सब ऐसे निर्भय है, कभी मर जाए, कोई भय नहीं। अगर बचे तो नहीं हो उपाय कर लो, उपाय न हंसे तो फिर मरना स्वीकार कर दो, भी मर जाओ। दोनों बातें बनती नहीं। भय लेता है तो उपाय किसका करो? भय जैसे उपाय करो। हाँ तो सदा जीते ही रहे, मरेंगे ही नहीं तो भय मिट जाए। जब मरना पड़ेगा तो भय करने से क्या मतलब है? निर्भय हो जाए कोई बात नहीं। भयभीत हो तो छोड़ दे भय, कि कहीं मरो कोई हद नहीं है। अगर ये निर्भय हो जाए, कोई इच्छा नहीं है, फिर मन में इच्छा ही नहीं कुछ भी। जब मरना पड़ेगा और भय, मरना चाहते नहीं इस वास्ते मरने का भय होता है, तो चाहते नहीं होगा जरूर ही। ये बात एकदम सच जाएगी, जरूरी बात है। मरना तो पड़ेगा ही, 100 वर्ष बढ़ो चाहे 10 वर्ष बढ़ो, 100 वर्ष की बात बढ़ेगी तो 1000 वर्ष की बात बढ़ेगी, मरना तो पड़ेगा। तो डरने से क्या मतलब है? इच्छा कोई पूरी होती नहीं, इच्छा करने से क्या मतलब है? बिना इच्छा भी पदार्थ मिलते हैं, मिलने वाले बिना इच्छा भी मिलते हैं। ये कई बार देखी हुई बात है, तो मिलने वाला वो मिलेगा, नहीं वाला नहीं मिलेगा। तो इच्छा करने का मतलब है? इच्छा करिए बेइज्जती करेंगे अपनी। मिला तो वही जो मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है ही नहीं, तो इच्छा क्यों करे? ये दो चीज है, ये तो इच्छा करना एक वाला, मरने का दुखे नहीं। इच्छा करने से वो चीज मिलती नहीं, नहीं इच्छा करने मिलने वाली मिल जाएगी, तो इच्छा करे ही नहीं अपने, तो इज्जत होती है वाली मनुष्य की इज्जत हो जाएगी। इच्छा कोई नहीं करे और मरने से डरेगी, बड़े आज मर जाओ चाहे 100 वर्षों के बाद मरो, मरना तो है, मरना है तो उसे डरे नहीं। इच्छा करे नहीं, कोई इच्छा नहीं है, इच्छा कुछ भी न रखे तो कुछ भी इच्छा न रखने से कुछ नहीं मिलेगा, ये बात तो है नहीं। नहीं रखा इच्छा तो ही मिलेगी चीज, जीवन जीवन निर्वाह की चीज तो मिलेगी। नहीं मिलने वाली है कितनी इच्छा तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाला है तो इच्छा करो नहीं मिलेगी, तो इच्छा करो तो मिलेगा ना। तुम सोचो दो बात है, मरने की इच्छा न करें, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा है। जो होश ठीक है बच जाए तो मर जाए, देता देता है। ऐसे इच्छा न करें, मिल जाए तो मिल जाए, न मिलता मिल जाए, इच्छा न करें, मरने से डरे नहीं। इसी वजह से जीवन शुद्ध हो जाता है, एकदम जीवन निर्मल हो जाता है। जीवन में जो चाहिए सो मिल जाती है, शांति मिल जाती है, शांति मिल जाती है। जो कर्मयोग करते कर्मयोग से वह शांति मिल जाती है, जीवन मुक्ति मिल जाती है, और भगवान में प्रेम मिल जाता है। जो आवश्यक चीज है सब मिलती है, केवल दो बात में। एक तो मरेगा डरे नहीं, मरना पड़े न मरना पड़े इसमें कोई आवश्यकता नहीं, डरे नहीं, भय नहीं रख। तो जितना दिन जीना उतना दिन जिएगा, जितना दिन जीना उतना दिन जिएगा, कोई मार नहीं सकता। अरे मार दे पहले तो मर ही जाए, तो पहले मरने का मारने वाला कोई है ही नहीं। ये जब तक जीना है, जब तक नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। और मरना होता तो मरेगा ही, उसमें कुछ बचा ही नहीं सकता। इस वास्ते बचा भी सकते नहीं, बच भी नहीं सकते तो डरने से क्या मतलब है। अगर ये बात विचार ले आप तो बड़ी शांति गई, मरने डरे नहीं, मर जाओ कोई हर्ज नहीं, मर जाओ नहीं, डरे नहीं, अपना मरने की जरूरत नहीं है, मरने से डरे नहीं, और इच्छा करे नहीं, अब उन्हें मिल जाए इच्छा करे नहीं, तो कोई बाधा नहीं होगी, किंचित बाधा नहीं होगी। बाधा होगी तो अपू से तो ये बाधा हो जाएगी। चाहने से कोई चीज मिलती है ये नियम नहीं है, चाहने से चीज मिलती हो ऐसा नियम नहीं है, तो चाहना क्यों करे, अपनी चाहना करी नहीं तो मिलने वाली मिल जाएगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली है तो चाहना नहीं करने से नहीं मिलेगी, चाहना करने से ही नहीं मिलेगी, मिलने वाली दे तो बिना चाहना भी मिलेगी और चाहना करते मिलेगी, मिलने वाली जी तो मिलेगी ही, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, तो चाहना करना तो निकम्मा अपना दुख पड़ा ही है ना, और क्या फायदा हुआ। अगर चाहना करना चीज मिले तो चाहना कर ले, चाहना से चीज मिलेगी ये नियम नहीं है, तो चाहना क्यों करे, चाहना नहीं करे। ये दो चीज छोड़ दे, अगर मरने से निर्णय छोड़ दे, मरना छोड़ देने नहीं, कोई मरने की जरूरत नहीं, कोई जीने की जरूरत नहीं, जीना होगा जितना होगा, जीना मरना होता मरना ही होगा, डरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चाहना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल चाहे नहीं और मरा मन डरे नहीं, ये दो बात ही है केवल, मरने से डरे नहीं और चाहना करे नहीं। मिलने वाली चीज सब मिल जाएगी, न मिलने वाली नहीं मिलेगी, चाहना करने में भी नहीं मिलेगी, न चाहना करने भी नहीं मिलेगी, और मिलने वाली है वो चाहना करने भी मिलेगी, न चाहना करने भी मिलेगी, और मरना होता डरने से ही मरेगा और न डरने से ही मरेगा, मरेगा जब तो मरेगा ही, वो मरना बिल्कुल मिटेगा नहीं, तो चाहना करने से मिटता नहीं है, चाहने करने चीज मिलती नहीं है, तो इस वास्ते चाहना न करे और मरने से डर नहीं, इसलिए वो दृढ़ है अपना, दृढ़ है अपना, डरना न छोड़ना है, वो मरना है तो मरना है, मरना है नहीं मरना है तो नहीं मरना है, पक्की बात है एकदम। ये छोड़ देने से जीवन मुक्त हो जाता है। मरने से पहले मरना छूट जाता है, मौत निगोरी को मोचन आई कहते, मौत को नहीं मौत आई तो मौत हुआ मौत आ जाएगी, ब्रह्म आवे बीच में मत कर गाले खोए, उलट काल को खाते हरिया गुरु हो, गुरुम महाराज कहे जो करे तो गुरु मोरे से सत्य तो मिल जाएगा। अरे इतने छोड़ने से कोई हानि नहीं होगी, आप इतने हवा विचार लो, कोई हानि नहीं होगी, मरने से नहीं रहे कोई हानि नहीं होगी, तो फायदा होगा, फायदा बड़ा भारी होगा। जीवन जीवन मुक्ति कहते हैं, जीता ही मुक्त हो जाए वो चीज हो जाएगी, जीवन मुक्त बात ऐसी है, अब वो करे न करे आपकी मर्जी है, करने से कोई फायदा नहीं है। खूब विचार करो, गहरा विचार करो, अपने गहरा विचार करके पीछे इस बात को मानो, कभी मरने से डरे नहीं, डरने से कोई फायदा नहीं, और इच्छा करने से मिलेगी चीज इसे अब कोई फायदा नहीं, इस इच्छा न करें, सोच ले, खूब सोच करके विचार करके निश्चय कर ले, मरने वाली चीज बनेगा नहीं, चलने वाली मिलेगी नहीं, मिलने वाली बैठेगी नहीं, तो इसे क्यों करे, इच्छा न करने से मुक्ति मिल जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, आबाद हो जाएगी, मरने से पहले हो जाएगी, दो बात की इच्छा नहीं करे, इच्छा तो मरने की इच्छा नहीं करे, ना जीने की इच्छा करे ना मरने की इच्छा करे, ना कोई चीज चाहे। इतनी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, एकदम उत्तम चीज ऐसी मिलेगी, जिसको शांति कहते हैं, जिसको परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, जिसको भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, तत्व ज्ञान जो कहते हैं, वो ज्ञान हो जाएगा। दो बात पर विश्वास हो तो दूर विश्वास करो, मरने से डरे नहीं, तो इच्छा करे नहीं, मरे तो अच्छी बात, जीवे तो अच्छी बात, मोह आनंद है, जीने मरे को फर्क नहीं है। डरने से तो फर्क होता, डरने से मृत्यु बचती हो तो डर जाओ, डरने से मौत बचती होगी नहीं आवेगी मौत, डरने से तो डरो बेशक, मैं डरने से मौत रुकती नहीं, डर तो निर गया, डरने का कोई मतलब तो है नहीं, डरना तो तब हो जब डरने से मौत रुक जाए, एक दिन भी नहीं होगी, एक दिन भी कोई जीता अधिक ऐसा नहीं मौत मत पड़े, इस बात से जीने की मरने की ना इसे छोड़ दे, बड़े जीने की इच्छा नहीं रहे, मरने की इच्छा भी नहीं रहे, जीने की इच्छा इच्छा अच्छा हो गया, इच्छा छोड़ते जीवन मुझे जाती, लाभ बहुत प्रभाव होता है, लाभ तो बहुत बड़ी होता है, उसका कोई सही नहीं है, जीने चीज जीने वाले जीने वाला जीवेगा ही मरेगा नहीं, बिल्कुल एक दिन भी नहीं मरेगा, और इच्छा छोड़ने से इच्छित चीज जरूर मिल जाएगी, ऐसा विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं, परंतु संतों का कहना है कि विश्वास है, संत वाणी में आया है कि विश्वास है, मिलती चीज मिलेगी, इच्छा के अधीन नहीं है, इच्छा के अधीन में सब रघुपति रघुपति कौन रहे, छोटा कौन रहे, सब रघुपति बन जाए, हाथ की नहीं है, मिलना अपने हाथ की बात नहीं है, ये दो बात है, खूब विचार करे इस पर, गहरा विचार करे, खूब विचार कर दो, खूब गहरा गहरा विचार, स्वतंत्र विचार कर दो, विचार करके जो मन में आवे वो काम करो, विचार कर लो, बिना विचार नहीं, बिना विचार ये जो करे पसे पछता है, राज बिगड़े अपना हस्ते में हुई है, अपना काम बिगड़ता है, लोग हंसते हैं, बिना विचार करने से दुख होता है, तो बिना विचार नहीं, विचार पूरा करो, पूरा विचार करने पर मरने का इच्छा ना करे, ना जीने की इच्छा करे, ना मरने की इच्छा करे, जैसे भगवान की इच्छा हो गई, इच्छा न करने से जीवन मुक्ति हो जाएगी, कोई इच्छा न करे, ना जीने की इच्छा करे, ना मरने की इच्छा करे, इस पर वस्तु कोई प्राप्त हो जाए ना हो जाए, इसी इच्छा न करे, मिलने वाली वस्तु जरूर मिलेगी, ये विश्वास हो न हो तो पता नहीं है, मिलने वाली मिलेगी, दुख आने वाला आवेगा, सुख आने वाला आवेगा, वो आवेगा ही, जिसमें खुला है कि भाई आओ भाई बताओ, कई बार देखा है इच्छा करने से कोई इच्छा मिल जाए, ऐसे जीवन मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, ये कारण नहीं है, मिलने वाली चीज मिल ही जाएगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, अब बताओ शंका करो, जीने की इच्छा से जी जाएंगे, मरने की कोई इच्छा नहीं करेंगे तो चीज नहीं मिलेगी, ये बात नहीं है, इच्छा अगर मिल जाएगी चीज नहीं है तो इच्छा छोड़ दे, ना मरने की इच्छा रखे ना जीने की इच्छा रखे, कोई कमी नहीं होगी, किसी बात की किंचन बात कमी नहीं होगी, कमी नहीं होती तो बोलो, कहते हैं भगवान से मिलने की इच्छा तो कर सकते हैं ना, चलो मिलने की इच्छा करो, आपकी मर्जी है तो करें, भगवान के मिलने की इच्छा भी आपकी मर्जी हो तो करो और न हो तो मत करो, मन इच्छा करने से मिल जाएगी, ये नियम नहीं है। भगवान की इच्छा भी करना करना ही मत करो, देखो मत करो, इच्छा से मिल जाएगी वह इच्छा है नहीं, इच्छा से मिल जाएगी वो बोल दूर मिल जाए, परंतु दूसरी कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान की इच्छा हो, वो इच्छा होने से भगवान मिलते हैं, ये बात सच्ची है। पर इच्छा न करने से मिल जाएंगे, कुछ इच्छा नहीं करे तो जल्दी मिल जाएंगे, इच्छा से जल्दी देती देरी मिलेंगे। इच्छा करने से प्रभु प्राप्ति देरी से होगी और इच्छा न करने से जल्दी होगी, ये नियम है। इतने पर अमरती है, नहीं करो तो बढ़िया बढ़िया रहेगी चीज, चीज शुभदाय मिलेगी। ऐसे ही वस्तुओं की इच्छा करने से वस्तु देरी से मिलती है, नहीं इच्छा करने से जल्दी मिलती है। विचार तो ये, आप अपने उम्र में देख लो, मजाक करके ठीक तरह देखो, अपने उम्र में आजमाइश करो आप, मिले इच्छा चीज सुगमता से मिलती है, हमने देखा है, हमने देखा है। आप विचार हो, विश्वास करो न मत करो, मेरे इच्छा से मिल जाती है, नियम नहीं है, इच्छा से नहीं करें, अपने मिलने वाली मिलेगी जरूर, सुगमता से मिलेगी, इच्छा करने से कठिनता से मिलेगी। और मना नहीं चाहे तो खुद ही नहीं मरेगा, मरना मना तो पड़ेगा ही, एक दिन मरना है जरूर, वो तो जरूर है मरना, उसे इच्छा ना रहे तो शांति से मिले आनंद से मरेगा, ऐसा है तो बड़े दुख पाता है मरेगा, इतना फर्क है। एक ही रखो, एक ही इच्छा रख दो, मरने की जीने की इच्छा नहीं करे, ना जीने की इच्छा करे ना मरने की इच्छा करे, इससे फर्क पड़े ही नहीं। आप सोचो भाई फर्क पड़े नहीं, इच्छा नहीं करने से जल्दी मर जाएगा और इच्छा रखने से जल्दी नहीं मरेगा, ये ऐसा नहीं है। तो आप खुद पर तो विश्वास नहीं है और हमारी वाणी पर विश्वास नहीं है, अब इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो नहीं इच्छा तो देखो चुप, नहीं इच्छा, इच्छा से पदार्थ तो मिलते हैं, नियम नहीं है, आप करके देख लो, मैंने करके देखा है, इच्छा से नहीं, इच्छा से बिना इच्छा सुगमता से मिलती है वस्तु, इच्छा से कठिनता से मिलती, ये हमने देखा है। मेरे काम पड़ा है बजरंग है, बजरंग बजरंग जी सामने बात हुई है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, वो कहीं कुछ न कुछ लो, मैं दूध दे दूं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। फिर बहुत ज्यादा कहा तो एक बात याद आ गई, रात्रि में अगर टेबल लाइट में तो मैं जीव कम आते हैं, आजकल तो जीव मार दिए अभी भी नहीं है, उसमें तो जीव आते थे, ये कांग्रेस से राज हुआ है जीवों को मारने के लिए, तो जीव मार दिया आज अतई करिए दिया, जीव मार दिए, बहुत कम जीव रह गए, कोई पैदा कोई कौन से कश्मीर का पैदा होता है, पहले जीव ज्यादा आते थे, तो उसने कोई इच्छा थी कि टावर टेबल लाइट चाहिएगा, वृंदावन में था वो थोड़ा जागर गए लाया था, बने सुनार अभी वो बैठा हो रही आया नहीं होगा, तो कोई इच्छा नहीं थी, फिर वो पहले बात पहले विचार हुआ, विचार के बाद विचार किया, फिर कुछ से चाहिए क्या से चाहिए, चाहिए विचार ये आई ठीक है, तो बिना विचारे बिना इच्छा किए शुभ कर दी जाती है, कभी नहीं भाव है कभी आती है, दोनों है, इच्छा करने में कभी आती है कभी नहीं आती है, इच्छा करने से सिद्ध आती हो ये नियम नहीं है, बिल्कुल आपके ऐसा नियम हो जाता भाई बोलो, आपके किसी का नियम हो कि इच्छा करने से चीज मिलती है, ऐसा किसी का नियम बोल दो, सबके नियम ऐसे जैसी भी बात है कि जो मिलने वाली वो मिली, इस अगर से मिल जाए यदि नहीं, इस वास्ते बिना इच्छा आवश्यक मिलती है। साधुओं में जिन साधुओं ने ऐसा अनुभव किया है उनमें इच्छा नहीं करते हुए, इच्छा करते ही नहीं, ये तो इच्छा की गलत बात है। जरूरी बात है, अनुभव की हुई बात बड़ी सीधी बात है। आप इधर चल वो इच्छा मत करो, आप करो ऐसा मैं नहीं आग्रह नहीं करता हूं। आग्रह ये है इच्छा न करने से मिलने वाली चीज जरूर मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। वैसे लो मत लो, आपकी मर्जी है। ऐसा छोड़ने से निर्ज पद होता है, अनिच प्रचार होता है, बड़ी शांति रहती है, बड़ी प्रसन्न रहती है, बड़ा आनंद रहता है, जीवन मुक्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसा नियम है। एक बात वो कह पता नहीं हो तो पता हो जाता है, इसका ठीक है। अच्छा अनिच पद चीजें बहुत आती है, अनिच्छा करने से चीज ज्यादा आती है, ज्यादा मिलती है। मेरी बीती हुई बातें हैं, सच्ची बात है, ये बात है। तो जीने की इच्छा से एक दिन भी ज्यादा जी नहीं सकता, उतना दम जिएगा। मरने की इच्छा मत करो, जीने की इच्छा मत करो। आप सुनो कितनी जीने की इच्छा करते, जीजिया जीजिया, ये तो पक्की बात है। ये समझाते सबके अनुभव है, इच्छा करने से चीज आई है, ऐसे कारण नहीं है। जिंदगी सहते हैं फिर मर जाते हैं, जिनके इच्छा करते करते मरते हैं, ये बात सच्ची है। हमारे साधु वैसे मरे मरे मर भी याद है, पता है जिनकी इच्छा। हाँ, शरीर बीमार हो जाए उसको स्वस्थ बनाने की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं इच्छा है, दवाई देनी दे लो, ओ दवाई से बच जाएगी, ये बात है नहीं, पक्की बात है, दवाई से नहीं बचेगा। बचना है तो बैन दवाई बच जाएगा, पक्की बात है। दवाई देने में मना ही कर रहा, बचना है तो बचेगा, दवाई लेने से बच जाएगी, नियम नहीं है, पक्का नियम है कि बचना है तो बचेगा, नहीं बचना नहीं बचेगा। दवाई देना आपके काम है, आपने लोगों ने धीरज हो जाए, इस बात नहीं बोलते, दवाई से बचना है। स्वस्थ होने की इच्छा करेंगे नहीं? नहीं, स्वस्थ होने की इच्छा नहीं करे, इच्छा नहीं करे, इच्छा से नहीं होता, इच्छा से स्वस्थ होता नहीं। मरने वाले विनय से मिटाई मरते सब जितने चाहिए, मरने वाले सबके सब जीने की इच्छा वाले ही मरते हैं। आप बताओ, कोई मरने की इच्छा वाला मरता है क्या? मरता है वो मरने की इच्छा वाला मरता है क्या? मरने की इच्छा करता ही नहीं तो मरते हैं सबके सब, मरने की इच्छा नहीं करते, मरते सब नियम है। इस वास्ते जीने की इच्छा से दीजिएगा नहीं। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 18 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।